Hielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. De grote aanval van Rusland vanochtend vroeg op meerdere Oekraïnse steden. Waarom nu deze aanval en wat betekent dit voor de komende periode? Eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De voormalige legerleider en veroordeelde oud-president Desi Bouterse zal geen gratieverzoek indienen bij de Surinaamse president Santokki, zegt zijn advocaat. Bouterse werd eerder deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden in 1982. Volgens de advocaat is een gratieverzoek zinloos, omdat Bouterse en vier andere veroordeelden dan schuld zouden moeten bekennen. Zodra het OM contact opneemt, zal de raadsman aangeven wanneer Bouterse en de andere veroordeelde cliënten kunnen beginnen met het uitzitten van hun straf. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren op verschillende plekken in het land actie bij kantoren van ING. Ze vinden dat de bank veel te langzaam is met het afbouwen van investeringen in de fossiele industrie. In Groningen werd een pand van ING besmeurd. In Doetinchem blokkeerden zo'n 20 actievoerders een ING-kantoor. En daar was weinig begrip voor de actie. En de drukste dagen van het jaar gaan jullie nu blokkeren in het centrum? Ik vind het respectloos. Echt waar, dan heb je niks beters te doen. Ik begrijp het en aan de andere kant begrijp ik het er gewoon ook helemaal niet. He, mensen vinden ons lastig, vervelend, idioten. Terwijl ik denk, weet je, wij staan hier niet voor een eigen agenda. Wij staan hier voor het belang van iedereen. Ook in Rotterdam werd er gedemonstreerd bij ING. Extinction Rebellion zegt dat de lokale acties een voorproefje zijn van morgen. Dan willen de activisten de A10 bij Amsterdam blokkeren. Demissionair premier Rutte heeft op X gereageerd op de grootschalige Russische luchtaanvallen op verschillende Oekraïnse steden vanochtend. Rutte schrijft dat Oekraïne financieel en militair blijven steunen het enige juiste antwoord is op Russische aanvallen. Het Natural History Museum in Londen heeft dit jaar 815 nieuwe diersoorten gedocumenteerd. En dat is een nieuw record. Het gaat om nog levende dieren, zoals een aantal wespensoorten, maar ook om uitgestorven soorten, waaronder een nieuwe dinosaurussoort en een oerpinguïn van 150 kilo. Rijkswaterstaat gaat de kwelder tussen Wierum en Nes in Friesland onder handen nemen. Door achterstallig onderhoud wordt het buitendijkse natuurgebied steeds kleiner. De Friese kwelder is een belangrijke broed- en rustplek voor meerdere vogelsoorten. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de metingen in 1906. In Nederland viel bijna een kwart meer regen dan gemiddeld. Vooral het voor- en najaar waren extreem nat, terwijl de zomer redelijk gemiddeld verliep, vertelt klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI. We hebben een normale zomer gehad, dus dat geldt zowel voor temperatuur als voor regen. Dus dat maakt het extra bijzonder dat we zo'n nat jaar hebben gehad. Het zijn vooral de gewone dagen met gewone temperaturen die wat warmer waren dan normaal. Het is ook nog zo, we hebben geen hittegolf gehad, we hebben geen extreem hete dagen gehad. En desondanks die hoge temperatuur, het zijn die gewone dagen. En ja, die krijgen minder aandacht, maar die tellen uiteindelijk in het jaar gemiddelde het meeste mee. Ook wereldwijd was het record warm en het gold ook voor de temperatuur van het zeewater. Het natte en warme jaar hangt samen met klimaatverandering, zegt het KNMI. Maar zoveel regen als dit jaar zal een uitzondering blijven. In een woonwijk in Baarn is gisteravond in een huis 267 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste gedeelte is legaal consumentenvuurwerk, maar het lag volgens de politie wel amateuristisch en risicovol opgeslagen. De bewoner had ook 21 verboden cobra's in huis en is aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen. Het is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Dat duurde tot zeker 2:15 s'nachts, meldt RTV Utrecht. Een huishouden mag maximaal 25 kilo vuurwerk opslaan. Het weer, vanavond regen met kans op onweer en hagel. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen overwegend droog met vooral 's ochtends wat zon. En dan wordt het opnieuw zo'n 10 graden. Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Dielke. Er staat 35 kilometer file in het land. De belangrijkste zaken eerst. A7, Hoorn-Heerenveen. De weg is dicht bij de Lorensluizen. Dat wil dus zeggen dat je niet over de afsluitdijk vanuit Noord-Holland naar Friesland kan en moet omrijden. Dat moet dan via Flevoland over de A1 en de A6. Komt allemaal door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Daar zijn ze nu bezig met een spoedreparatie. Daarvoor is de linkerrijstrook dicht bij knooppunt Ketelplein. Dat veroorzaakt op zijn beurt weer 7 kilometer file en een half uur vertraging. Daar kan je makkelijk omrijden richting Rotterdam. Dan over de A13 en de A20. En nog een half uur vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Rijdt langzaam tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek over 13 kilometer. Ster. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. NOS-NTR. Meerdere steden in Oekraïne werden vanochtend aangevallen door Rusland. 158 drones en raketten. En volgens mij is het nog nooit zo groot geweest in de bijna 2 jaar dat deze oorlog duurt. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Minstens 22 mensen overleefden die aanval niet. Tientallen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden bij een bombardement op een metrostation waar inwoners zaten te schuilen. Maurice Voorthuis is in Kiev om de feestdagen daar door te brengen bij zijn schoonfamilie. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Wat heeft u meegekregen vanochtend van de aanval? Ja, het begon eigenlijk gisteravond al met het luchtalarm rond 12:00. En het ging de hele nacht door met allerlei luchtalarmen. En vanochtend rond 8:00 werd ik wakker van een harde klap. En daarna hoorde ik zo'n 2-3 minuten niks. Dus ik dacht, nou ja, misschien was het niks. Dus ik ging daar me weer om. Mm-hmm. Maar toen waren er nog wel 3 of 4 echt hele harde knallen. En toen dacht ik, oké, nou is het wel echt mis. En even later ging ik naar buiten en toen was er overal rook. Ik zit in het centrum van Kiev. En dat ligt op een heuvel. Dus vanaf de heuvel kun je goed de omliggende wijken zien. En dan zag ik op verschillende plekken enorme rookwolken. En waar, ja, er was brand uitgebroken. Dus dat was echt een verschrikken. Ja. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Het is nou mijn 4e keer hier sinds de oorlog is begonnen. Maar dit is de eerste keer dat ik echt zoiets heftigs heb meegemaakt. En u durfde wel gewoon naar buiten dus? Ja, ik ben na het luchtalarm naar buiten gegaan. Toen het weer veilig was. En later ben ik ook op 2 plekken wezen kijken waar een raket is gevallen. 1 plek was een loods waar bouwmaterialen lagen opgeslagen. Dus geen militair doel. En het andere plek was een metrostation. Mm-hmm. Volgens de laatste info die ik heb, zijn er inmiddels 8 doden geteld in Kiev. Waarvan 3 in het pakhuis en de rest bij het metrostation. Mm-hmm. Dus het is echt een hele heftige aanval. Het is zwaarder dan de afgelopen half jaar, voor zover ik mij kan herinneren. En u bent dus in de binnenstad geweest, onder andere bij het metrostation. Wat zie je op straat? Nou, bij het metrostation. Dat metrostation is na 1,5 uur alweer open gegaan. Dat is echt. De resilience van de Oekraïne is echt fantastisch om te zien. Ze hebben heel veel ramen waren daar kapot. Dus hebben ze direct dichtgespijkerd en daarna is de metro weer open gegaan. En als je dan naar buiten loopt, zie je een kapotte McDonald's. En daarnaast zit een bank en die is echt helemaal kapot. Dat is een groot flatgebouw met glazen ramen. En alle ramen liggen eruit en er is een heleboel schade daar te zien. En bij het pakhuis waar ik was, die stond nog steeds in de brand. Het is een industrieterrein. En heel veel bedrijven daar in de buurt zitten. Heel veel autohandelaren. Die hebben allemaal het plafond kapot en ruiten eruit. En overal op straat lag glas. En de hele stad ruikt eigenlijk naar rook nog. U heeft het over de resilience, de veerkracht van de Oekraïners. Dit wordt nu gezien als een van de grootste aanvallen sinds tijden. Ziet u die veerkracht nu vandaag ook bij uw familie bijvoorbeeld? Ja, ik zie het zeker. Om een voorbeeld te noemen, ik was bij het metrostation toen het luchtalarm afging vanmiddag. Dus nou, ik ben daar direct weggegaan. En toen ik de binnenstad weer inliep, terwijl het luchtalarm nog afging, ik was onderweg naar een kelder. Waren allemaal mensen aan het zingen en muziek aan het spelen op straat. En er waren heel veel mensen buiten. En eigenlijk was het best wel een gezellige sfeer. En het geeft toch heel erg die strijdvaardigheid nog weer. De sfeer is wel echt heel bijzonder. Aan de ene kant is het natuurlijk verschrikkelijk. Er zijn heel veel doden gevallen, maar de mensen die zijn strijdbaar. Ja. En de cafés zitten vol en mensen blijven toch gewoon hun gang gaan. En hoe kijken mensen naar de jaarwisseling? Want vorig jaar met Oud en Nieuw viel er een rakettenregen op de stad. Houden mensen nu ook weer rekening met zo'n aanval? Ja, dat is wel de verwachting. Dat was ook mijn eigen verwachting. Dus mijn plan is om morgen uit Kiev weg te gaan naar een wat rustigere plek, was het idee. Eigenlijk juist omdat ik verwacht dat er een grote aanval zou komen met nieuwjaar. Maar goed, de aanval is nu al eerder gekomen. Dus ik weet niet of er zondag weer een grote aanval komt. Dat is natuurlijk niet te voorspellen. Er zal ongetwijfeld een aanval komen. Maar hoe groot die is en of die vergelijkbaar is met die van vanochtend, dat is natuurlijk niet bekend. Dank, Maurits Voorthuis vanuit Kiev in Oekraïne. En Rusland gebruikte bij deze aanval veel verschillende soorten wapens. En volgens het Oekraïense leger was het de grootste luchtaanval sinds het begin van de oorlog. Ik ben er nog. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom besluit Rusland om Oekraïne nu zo hard aan te vallen? Nou, ik denk dat we een soort nieuwe fase zien, een soort wintercampagne, waarbij de Russen de afgelopen weken eigenlijk bepaalde middelen die ze kunnen gebruiken voor die aanval hebben gespaard. Ze hebben vooral met drones aangevallen, maar niet met kruisluchtwapens, niet met raketten. En het is alsof ze dachten, laten we nu beginnen met een grote klap, zodat we die Oekraïnse luchtafweer, die veel sterker is dan afgelopen jaar, eigenlijk kunnen verzadigen door ze van alle kanten aan te vallen, met allemaal verschillende middelen aan te vallen. Ja. En ook op verschillende tijdstippen aan te vallen, want dan hebben we kans dat we schade aanrichten. Ja, en is dat echt een nieuwe tactiek van Rusland? Ja, tot nu toe, vanaf het begin van de oorlog, zagen we dit eigenlijk niet. We zagen weinig raketten de laatste tijd, die zijn ook schaars. Maar als je dit zo doet, is dat iets. Ja, daar ben je eigenlijk dagen, zo niet weken voor bezig om dit te kunnen plannen. Je moet de voorraden hebben. Je moet alles, zoals wij dat noemen, deconflicteren in tijd en plaats en ruimte. Dat je elkaar niet in de lucht uit elk zelf raakt. Dat is zo moeilijk en ingewikkeld om te doen. Dat is een bewuste actie geweest die dagen, zo niet weken is gepland. En dat is dus ook een teken dat er een nieuwe fase in deze oorlog is aangebroken als we praten over Rusland. Ja, en waarom is er nu die nieuwe fase, denkt u, deze wintercampagne? Nee, omdat het nu ook de tijd is om het Oekraïnse volk te gaan raken, daar waar ze kwetsbaar zijn. En dat is ook in de energievoorziening. Als je het moreel wil breken, dan moet je daar nu mee beginnen. Net zoals afgelopen jaar, dat zagen we ook. Alleen de hele luchtafweer rond de grote steden is veel beter geworden in Oekraïne. Dus Russen moeten wat anders gaan verzinnen. En dat doen ze door minder aanvallen te doen met weinig middelen, maar waarschijnlijk veel aanvallen te doen of minder aanvallen doen met heel veel middelen. Ja. Want dan heb je nog een kans dat je er doorkomt. Dus u verwacht dat hebben we nu gezien. Dit vaker gaan zien, dit soort aanvallen? Niet iedere dag, hè, want daarvoor kost het ook de Russen veel te veel. Dit hebben ze niet allemaal zomaar op voorraad. Daar hebben ze maanden voor gespaard. Maar dat ze met een frequentie van vandaag of weken dit soort aanvallen gaan doen, ja, dat is eigenlijk buiten kijf. Ik denk dat we naar een nieuwe fase kijken, naar de luchtoorlog in Oekraïne. Ja. Hoe kan Oekraïne zich verdedigen tegen een aanval als dit? Nou ja, eigenlijk niet. Want je moet zien dat je elk middel wat komt, kruisvluchtwapen of een drone of een raket of een ballistische raket, die hebben andere eigenschappen en die komen anders binnen. De ene komt verticaal binnen, de andere komt via het terrein binnen, volgt het land. Ja, dat is zo moeilijk om daartegen te wapenen. Je moet steeds kiezen welk wapen zet ik daartegen in. Mm-hmm. En dat vereist twee dingen, dat je de middelen hebt, dat je voldoende munitie hebt en dat je ook nog eens een systeem hebt. We noemen het dan een command-and-control systeem, dat je alles nog een keer op elkaar kunt afstemmen ook. Ja. Ja, dat is bijna niet te doen. Als je zoveel over je heen krijgt, dan is er bijna geen enkel land ter wereld dat dit kan tegenhouden. En wat kan steun vanuit het Westen daar nog in betekenen voor Oekraïne? Munitie vooral in deze fase. Dus meer luchtafweersystemen en niet zie. Want je ziet dat het pakket, het laatste pakket wat de VS nu stuurt, bestaat ook vooral uit luchtdoelraketten. Dat gaat ontzettend snel met dit soort aanvallen. Dus daar heb je ontzettend veel behoefte aan om die snel te kunnen aanvullen. Dus zowel meer luchtdoeleenheden als ook die dat verbruik aanvullen, wat ontzettend hoog is met zo'n aanval. Ja. Hartelijk dank, oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. En er is meer nieuws. De politie heeft 2 Rotterdamse jongeren aangehouden die wapens in huis hadden liggen. Agenten troffen 17 steekwapens, 4 vuurwapens, een kruisboog en een replica van een AK-47-geweer aan. De politie kwam de jongeren op het spoor nadat de douane een pakketje met munitie voor de 2 had onderschept. Tientallen studenten hebben in Belgrado een belangrijk kruispunt geblokkeerd. Zij protesteren tegen de verkiezingsuitslag van eerder deze maand. En ze roepen dat de winnaars van die verkiezingen leugenaars zijn en dat er mogelijk is gefraudeerd. De studenten willen nog tot morgen de weg blokkeren. Vapes met een smaakje worden massaal gehamsterd. Volgens de branchevereniging voor e-sigaretten zijn ze bij meerdere winkels uitverkocht. Vanaf volgende week mogen de vapes met een smaakje niet meer worden verkocht. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Nou, de A7 is dicht, Duwke. Vanuit Hoorn naar Heerenveen. Dat wil dus zeggen dat je niet via de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland kan. En je moet omrijden. Dat doe je dan via Flevoland over de A1 en de A6. De afsluiting is vanwege een ongeluk. En nog 20 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 14 kilometer file. Blackbird, stay or go. De afsluitdijk is belangrijk voor het waterbeheer in Nederland. Het hoge water in de IJssel in de Vecht komt terecht in het IJsselmeer. En door te spuien, dat is het openen van kleppen in die dijk, wordt het hoge water in het IJsselmeer afgevoerd naar de Waddenzee. Maar dat ging de afgelopen dagen moeizaam. Peter Jansen, constructieve waterbouw bij Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom was het moeilijker om water uit het IJsselmeer af te voeren naar de Waddenzee? Nou, het was moeilijker omdat we hebben te maken met een storm op de Noordzee. En die zorgt ervoor dat het water in de Waddenzee wat wordt opgestuwd. En dat betekent eigenlijk dat het lage water niet zo laag is. En spuien werkt alleen door water vrij af te laten stromen. Mm-hmm. En ja, het verval is heel beperkt, dus het stroomt niet zo hard meer naar buiten. Of soms helemaal niet. Omdat de zee te onstuimig is? Ja, onstuimig. Eigenlijk te hoog. Dus het water wordt naar de Nederlandse kust toe gewaaid. En water wat normaal een halve meter onder NAP staat, dat is nu bijvoorbeeld wordt nooit lager dan NAP. Hè, dat is onze hoogtemaat. En ja, als het te hoog is, dan kunnen we wel kleppen openzetten in de Alsterdijk, maar dan stroomt het water dan gaat het niet weg. Nee. Hoe snel stijgt het water in het IJsselmeer door de toevoer van de IJssel en de Vecht? Nou ja, de IJssel en de Vecht die zijn nu allebei inderdaad hebben een vrij hoge afvoer. Bij elkaar iets van 1500 kubieke meter per seconde. En ja, over het hele IJsselmeer zorgt dat voor een stijging van ongeveer 10 centimeter per dag, als we niks kwijtraken. Ja. En hoe uitzonderlijk is de waterstand in het IJsselmeer op dit moment? Nou, hij is inderdaad vrij uitzonderlijk. We hebben in 1998 een keer een vrij hoog water gehad. En toen hadden we een IJsselmeerpeil van NAP een halve meter boven NAP. En we zitten ongeveer op diezelfde waarde. En die waarde die treedt eigenlijk maar zo eens per 20, 30 jaar op. Ja. En hoe ver zitten we nu zeg maar boven wat we idealiter, om het zo maar te zeggen, zouden willen? Nou, het streefpeil waar we altijd op mikken, dat is NAP min 0,4. Hè, dus zeg maar ongeveer een meter lager dan nu. Ja, in de winter halen we dat eigenlijk zelden, alleen als het heel rustig is. Maar waterstanden van NAP min 0,2, dat zijn gebruikelijke waterstanden. Ja. En daar zitten we nu driekwart meter boven zo ongeveer. Wat kunt u nou doen om toch zoveel mogelijk water de Waddenzee in te krijgen? Ja, wat we op dit moment doen is vooral de momenten gebruiken die we krijgen. We kunnen de natuur natuurlijk niet beïnvloeden. Maar zodra we de gelegenheid hebben om water te spuien door de spuisluizen, dan pakken we dat moment natuurlijk. Ja. En voor de rest kunnen we eigenlijk niet veel. We zijn wel bezig met uitbreiding van de afvoercapaciteit, maar die is nog niet beschikbaar. Nee, maar jullie zitten dus de hele tijd in de gaten te houden. En op het moment dat het kan, dan gaan meteen die spuivensters open? Ja, zeker. We hebben we voorspellen de waterstanden. Dus we weten precies wanneer we de spuisluizen open kunnen doen. En zodat er een klein beetje verval is naar buiten toe, dan gaan we die momenten natuurlijk benutten. U zegt net, deze waterstand in het IJsselmeer is wel uitzonderlijk. We zien dit soort pijlen één keer in de, wat zei u net, 20, 30 jaar. De zeespiegel zal naar verwachting alleen maar gaan stijgen. Zijn er in de toekomst oplossingen voor? Die zijn er wel. Hè. We zijn nu bezig met een grote verbouwing op de Alsterdijk. En daarbij hoort ook dat we de afvoercapaciteit in de Alsterdijk vergroten. En dat doen we inderdaad omdat we rekening gaan houden met een zeespiegelstijging van ongeveer 25 centimeter tot 2050... En ja, dat zorgt eigenlijk voor dezelfde situatie als nu met dat opwaaien. Mm-hmm. Alleen dan permanent. Ja. Wat we nu doen is het vergroten van de spuicapaciteit, maar ook het toevoegen van pompcapaciteit. Oh, ja. Bij pompcapaciteit zijn we niet afhankelijk van dat de waterstanden toevallig gunstig zijn met laag water. Maar ook als het laag pompen water niet altijd optreedt, pompen kunnen we inderdaad altijd aanzetten. Ja. Hartelijk dank, Peter Jansen, constructieve waterbouw bij Rijkswaterstaat. De Indonesische marine heeft een boot met Rohingya-vluchtelingen teruggeduwd naar zee. Het gebeurde in de provincie Aceh, waar vlak daarvoor ook al een Rohingya-opvangplek was aangevallen door studenten. Die willen dat de vluchtelingen vertrekken. Noordien Wildeman, hulpverlener en oprichter van de stichting die noodhulp biedt aan Rohingya in meerdere landen, waaronder Indonesië. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wil Indonesië deze mensen niet opvangen? Waar de regio in Zuidoost-Azië zich enorm zorgen over maakt, is dat het conflict in Myanmar uiteindelijk een druk gaat leggen in de vorm van vluchtelingen op hun eigen landen. Mm-hmm. Dat speelt overigens meer in Bangladesh dan dat het in Indonesië speelt. In Indonesië zijn het om hele kleine aantallen. Waar nu heel erg het vermoeden is dat het gaat om een min of meer gemaakt conflict in de aanloop naar de verkiezingen. Dus er komen verkiezingen aan in Indonesië. En al langere tijd zie je dat eigenlijk de verhouding ten opzichte van vluchtelingen in Indonesië, zeker in Aceh, precies tegenovergestelde is van hoe die in Nederland is. Dus in Nederland zien we vaak dat de overheid zegt, jullie moeten vluchtelingen opvangen. En dat de bevolking zegt, dat willen we niet. Mm-hmm. In Aceh zie je dat de overheid, de landelijke overheid, eigenlijk al langer zegt van, jongens, eigenlijk willen we deze vluchtelingen niet. En dat de lokale bevolking juist altijd heeft gezegd, nee, we willen deze mensen wel aan land halen. Dus dat ook op het moment dat de marine boten terugduwde, dat de burgers juist de boten aan land haalden en wel degelijk opvang gingen zorgen voor deze mensen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden en ook heel erg lang al op zee hebben rondgedobberd. Ja, maar verandert dat nu, die bereidheid? Nou, als we bijvoorbeeld naar die studenten kijken? Ja, het lijkt alsof dat verandert. Ik denk ook wel dat dat zo is. Alleen de vraag is waar het vandaan komt. Wat je ziet is dat er dus in de aanloop naar de verkiezingen enerzijds heel veel onrust wordt veroorzaakt hierover, waarbij verschillende politieke partijen dan zichzelf gaan profileren van, dit is een enorm probleem en wij gaan dat voor jullie oplossen. Nou, dat kennen we ook in Nederland natuurlijk. En vervolgens zie je dat er inderdaad zo'n aanval is geweest vanuit studenten. Alleen het is echt heel erg onduidelijk of dat vanuit die studenten nu zelf is gekomen, of dat dat dus een beetje een aangestuurde, gecoördineerde aanval is geweest. De Rohingya zijn overwegend moslim. In Indonesië wonen veel moslims. Welke rol speelt dat? Nou, dat speelt dus een hele belangrijke rol in vooral de initiële bereidwilligheid vanuit de bevolking om die mensen te ontvangen. Er zijn miljoenen Rohingya-vluchtelingen. Meer dan een miljoen zit in Bangladesh. Meer dan honderdduizend zitten in Maleisië. Als het gaat om Indonesië hebben we het echt over enkele duizenden. Dus dat is een heel klein deel van de vluchtelingen. Maar inderdaad, dus de lokale bevolking zegt van, hey, dit zijn gewoon wel onze broeders en zusters. We willen die mensen wel graag helpen. Ja, en waarom denkt de regering, landelijke regering daar zo anders over? Het is niet per se de landelijke regering die daar heel erg zich op profileert. Het is nu vooral een van de andere kandidaten die een gooi wil doen in de aankomende verkiezingen, die heel erg olie op het vuur aan het gooien is. Wat je wel ziet is dat in de regio in Zuidoost-Azië zijn heel erg veel landen heel erg voorzichtig met het zich bemoeien met interne aangelegenheden van andere landen. En op het moment dat dus allerlei vluchtelingen vanwege het conflict in Myanmar, wat al decennia lang loopt, waar we ook met z'n allen decennia lang al gewoon naar kijken en toekijken en dat laten gebeuren, grove mensenrechtsschendingen, dat op het moment dat dat over de grenzen van Myanmar gaat komen, dan is het geen intern conflict meer. En daar zijn heel veel van die landen een beetje voorzichtig mee, omdat ze niet in een situatie willen komen dat ze zich met elkaars interne conflicten willen gaan bemoeien. Wat kunt u met uw organisatie vanuit Nederland doen om te zorgen dat Rohingya toch worden opgevangen of goed worden opgevangen? Ja, nou, kijk, uiteindelijk, de echte oplossing is natuurlijk dat in Myanmar de situatie dat deze complete bevolkingsgroep van de ene op de andere dag stateloos is verklaard, dat dat wordt opgelost. En dat daar rule of law komt. Dus dat je niet zeg maar straffeloos verkrachting kan inzetten als oorlogsmisdaad of landmijnen op wandelroutes neerleggen. De Verenigde Naties spreekt over een schoolvoorbeeld van etnische zuivering wat daar plaatsvindt. Als je dan kijkt, wat kunnen we vanuit Nederland doen, dan zie je dus heel erg dat het dus heel reactief is. En het is een doekje voor het bloeden. Hè? Dus voor de mensen, op het moment eigenlijk elke keer dat er boten aankomen in Indonesië, dan worden wij direct gecontacteerd. En wij financieren vanuit Nederland mede de hulp. De stichting die ik heb opgericht. Wij financieren mede de noodhulp die er aan deze mensen wordt gegeven. Denk aan voedsel, denk aan vooral bij vrouwen hygiëneproducten. Denk aan kleding, maar ook echt een stukje psychologische hulp. Ja. Een paar jaar geleden is er een boot aangekomen die 7 maanden op zee heeft gezeten. Dit zijn echt hele krakkermikkige bootjes. Die mensen kunt u dan bijstaan. Of in ieder geval, u kunt ook psychologische hulp voor hen regelen. Met uw stichting die dus noodhulp biedt aan Rohingya in meerdere landen. Heel hartelijk dank, Nordien Wildeman. Zometeen nieuwe gruwelijke details over de aanval van Hamas op Israël begin oktober. De New York Times sprak 150 mensen, onder wie getuigen en medisch personeel. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dank aan de jongens van Finance. Het mag wat kosten, hè, Jort? Maar goed. Jongens, 2023 was een topjaar voor ons. Growth in sales en new business. Maar first things first, vanavond heb ik een nieuwe functie. Hè? Ik ben geen CEO, maar B.O.B. Wat is dat? Ik ben de Bob. Oh. Juist, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 1:30, hier is Ismael de Bruin. De voormalige legerleider en veroordeelde oud-president Desi Bouterse zal geen gratieverzoek indienen bij Surinaamse president Santokki, zegt zijn advocaat. Bouterse werd eerder deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden in 1982. Volgens de advocaat is een gratieverzoek zinloos, omdat Bouterse en 4 andere veroordeelden dan schuld zouden moeten bekennen. Demissionair premier Rutte heeft op X gereageerd op de grootschalige Russische luchtaanvallen op verschillende Oekraïnse steden vanochtend. Rutte schrijft dat Oekraïne financieel en militair blijven steunen het enige juiste antwoord is op de Russische aanvallen. In een woonwijk in Baren is gisteravond in een huis 267 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste gedeelte is legaal consumentenvuurwerk, maar het lag volgens de politie wel amateuristisch en risicovol opgeslagen. De bewoner had ook 21 verboden cobra's in huis en is aangehouden. En het Natural History Museum in Londen heeft dit jaar een record van 815 nieuwe diersoorten gedocumenteerd. Vooral door wespensoorten is dat aantal flink opgelopen. In Costa Rica werden bijna 600 nieuwe soorten ontdekt. Naast levende dieren hebben de wetenschappers ook uitgestorven dieren op papier beschreven. Robert Vriezen, waar staan de files? 40 kilometer nog in het land, Dieuke. Ja, en de A7 is dicht. Dat is met name de afsluitdijk in noordelijke richting. Dus om in Friesland te komen vanuit Noord-Holland zul je moeten omrijden via Flevoland momenteel over de A1 en de A6. Verder nog vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij Beekbergen. Knoping Beekbergen, 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Want door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En een spoedreparatie na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Keteltunnel. Daar is de weg nu dicht. 6 kilometer file staat er met een 30 minuten vertraging. Omrijden doe je via de A13 en de A20. En Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weer. Peter, ja, het KNMI kwam vandaag met een soort jaaroverzicht, hè, van 2023. Het natste en warmste jaar was het ooit gemeten. Het natste, ja, daar kan ik me wel van bij voorstellen. Nog nooit is er dus zoveel regen gevallen. Hoeveel meer is er gevallen? Nou, normaal gesproken valt er zo'n 800 mm regen per jaar. En dit jaar was het bijna 1100, dus bijna 300 mm meer dan gemiddeld. En ja, dat hebben we zeker de afgelopen maanden gemerkt. De grootste duiten in het zakje waren van oktober, november en deze maand december. Die waren echt heel veel natter dan gemiddeld. Maar ook bijvoorbeeld afgelopen januari was echt heel erg zacht. Dus we begonnen het jaar ook met heel veel regen. Er waren weinig echt droge maanden bij. Juni en september waren daarbij echt de uitzonderingen. En het was dus ook warmer dan ooit gemeten. Wanneer vooral? Ja, die warmte die zat hem in een aantal maanden. In juni was het recordwarm. Nooit eerder was het in juni zo warm. Ook september was heel erg warm. En deze maand, ja, dat zou je niet zeggen, maar ja, het is, of misschien ook wel. Ja. Maar het is natuurlijk heel erg zacht. Schaatsen, vorst en zo in geen velden of wegen te bekennen. Dus ook deze maand eindigt behoorlijk zacht. Met meer dan 2 graden warmer dan wat je normaal gesproken zou mogen verwachten. En was dat echt over de hele linie, over het hele land bedoel ik? Of zie je ook nog per gebied verschillen? Nee, nou ja, de regenval verschilt wel van plek tot plek. De allernatste plek in Nederland dit jaar was de Veluwe. De droogste plek was in het zuiden van het land. Maar qua temperaturen waren eigenlijk overal in Nederland de temperaturen ruim boven normaal. En daarmee ja, misschien een beetje tegen de verwachtingen in. Ook het allerwarmste jaar in Nederland ooit gemeten. Het opvallende is dat we herinneren ons dat misschien niet als zodanig. Maar dat komt eigenlijk omdat die warmte heel erg verspreid was over het hele jaar. Dus er waren geen extreme hittegolven. Het werd geen 40 graden. Maar toch zo over de hele linie was het echt een heel stuk warmer dan normaal. En dan in zo'n jaar gemiddelde leidt dat dan toch tot een nieuw record. En hoe warm en nat is het de komende dagen, Peter? Nou, op dit moment is het best nat. Zeker in het midden en het noorden van het land met een paar flinke buien. Vanavond dan trekken die buien wel naar het oosten toe weg. En dan gaat het ook wat opklaren, vooral in het noorden van het land. Ja, dan koelt het af naar zo'n 4 tot 6 graden. En morgen wordt dan, net als de rest van de maand, een vrij zachte dag. Met zo'n 8 tot 10 graden als maximumtemperatuur. Wat wel een meevaller is misschien morgen, is dat er eens een keertje niet zoveel regen gaat vallen. Mm-hmm. Het wordt best een aardige dag met ook wat zon erbij. Alleen aan de kust is kans op een enkel buitje. Maar in het binnenland is het dus zacht droog met ook af en toe wat zon. Dus dat is best lekker. Dat is ook anders trouwens dan overmorgen. Dat is oudjaarsdag. Dan krijgen we echt flinke buien overdag. Rond de jaarwisseling, ja, durf ik nog niet zo heel veel over te zeggen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het op veel plaatsen dan wel droog. Maar dat kan nog veranderen. Het blijft ook dan zacht, 7 tot 9 graden. En wat met oud en nieuw ook wel even een dingetje is, is dat het vrij hard waait. Windkracht 4 of 5 in het binnenland. Windkracht 5 of 6 aan de kust. De details moeten nog duidelijk worden, maar ja, het wordt kritiek. Zeker bijvoorbeeld voor organisatoren van vuurwerkshows. Het wordt erop of eronder. Peter Kuipers-Munneke. Ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Er komen steeds meer gruwelijke verhalen naar buiten over het seksueel geweld van Hamas tegen Israëlische vrouwen op 7 oktober. De New York Times deed 2 maanden lang onderzoek en beschrijft nu afschuwelijke details. Correspondent Nasra Habib-Allah. Nasra, wat is er naar buiten gekomen? Ja, de belangrijkste conclusie die de krant eigenlijk trekt is dat volgens hun onderzoek het geen op zichzelf staande gebeurtenissen waren, maar dat er sprake was van een breder patroon van gendergerelateerd geweld. En verder hebben ze eigenlijk met hun onderzoek bevestigd wat al eerder naar buiten werd gebracht. Eerder deze maand bijvoorbeeld door de BBC. En ze hebben ook bepaalde gevallen concreter gemaakt. Met bijvoorbeeld exacte locaties door die vast te stellen. En ook met meer details te komen over wat er dan op die locaties precies is gebeurd. Ja, ze hebben dus nieuws concreter gemaakt, zeg je. Hoe hebben ze hier onderzoek naar gedaan? Nou, 2 maanden lang hebben ze interviews gedaan, zo'n 150 interviews. En die hielden ze met getuigen, militairen, maar bijvoorbeeld ook met hulpverleners die daar ter plaatse waren. Verder hebben ze videomateriaal van die dag bekeken, berichten die verstuurd werden door de mensen die daar waren, foto's. En ze hebben de GPS-data van mobiele telefoons bekeken. En zo konden ze in ieder geval 7 locaties vaststellen waar dat seksueel geweld dus plaats heeft gevonden. Heeft de overheid van Israël gereageerd op het onderzoek? Nee, voor zover ik weet is daar nog niet op gereageerd. Maar eerder toen dit voor het eerst eigenlijk groot in het nieuws kwam... toen is daar wel uitvoerig op gereageerd. Onder andere door premier Netanyahu. Die viel toen eigenlijk de internationale gemeenschap... en in het bijzonder organisaties die opkomen voor vrouwenrechten... die viel hij aan, omdat volgens hem die zich hier te weinig hadden tegen uitgesproken. Dus hij reageerde daar toen heel erg kwaad op. En Hamas? Van Hamas heb ik ook nog geen reactie voorbij zien komen... maar zij hebben hier ook al wel eerder op gereageerd. Zij ontkenden toen dat dit plaats heeft gevonden... en zeiden dat het leugens waren die door Israël worden verspreid. Nasra, tot zover even over dit seksuele geweld. Ik wil ook nog even met jou naar de Gazastrook. Want Al Jazeera meldt dat er aanvallen zijn op vluchtelingenkampen in Gaza. Wat weet jij hierover? Ja, het gaat om vluchtelingenkampen in het midden van de Gazastrook. En dat is een gebied waarvan we de afgelopen dagen al horen... dat de aanvallen van het Israëlische leger daar heftiger zijn geworden. En volgens Al Jazeera zijn er nu bij aanvallen zeker 35 mensen gedood. Volgens een verslaggever van hun, daar zou het vooral gaan om vrouwen en kinderen. En men verwacht dat dat dodental nog wel verder op zal lopen... omdat er ook gewonden zijn gevallen. Maar medische hulp die kan maar zeer beperkt verleend worden... vanwege de grote tekorten daar. Dus de verwachting is dat die gewondenen niet allemaal zullen overleven. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Een nieuwe technologie die in korte tijd een grote impact heeft. Kunstmatige intelligentie dook in 2023 op in veel huizen en op veel werkplekken. Programma's als ChatGPT, die met een opdracht zelf een tekst of een afbeelding of een video maken, hadden op sommige beroepen grote impact. Twee mensen die impact dit jaar van dichtbij hebben meegemaakt zijn Brechtje Kobussen, docent Nederlands op een middelbare school, en Brenda de Vries, fotograaf. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Brechtje Kobussen, ik begin even bij u. ChatGPT dook bij u in de klas op. Wanneer zag u het voor het eerst? Ik denk dat dat ergens in het voorjaar was. Toen ik mijn HAVO 4 een opdracht gaf om een toespraak te schrijven. En ze moesten oefenen met het schrijven van een originele opening voor die toespraak. En daarna mochten een paar leerlingen voor de klas om te vertellen wat ze hadden verzonnen. En zij stonden daar openingen van toespraken te geven. Dat je dacht, zo. Zoiets had ik ze nog nooit horen uitspreken. En ik had wel meteen in de gaten dat ze dat niet zelf hadden geschreven. Onder andere omdat ze allemaal woorden gebruikten die ze helemaal niet kenden. Wat voor woorden hoorde u ineens voorbij komen? Ja, dat durf ik zo niet uit mijn hoofd te zeggen. Maar ik heb ze een aantal vragen gesteld van wat betekent dat woord, wat betekent dat woord. En daar kon niemand antwoord op geven. Terwijl ze het net zelf hadden opgeschreven, zeiden zij. En dan denk je, hè, dat klopt niet, maar... Hoe kom je er dan achter dat het ChatGPT is? Nou, in dit geval was het simpel. Want in HAVO 4 zaten allerlei leerlingen die dat niet helemaal eerlijk vonden. Dat een aantal misbruik hadden gemaakt van ChatGPT. Dus terwijl die jongens hun toespraak gaven, of de opening van hun toespraak, begonnen andere klasgenoten door de klas te roepen: ChatGPT, ChatGPT. Dan weet je het wel, ja. Ja, dus dat was de eerste keer dat ik dacht, echt? Maken ze daar al gebruik van? Ja, dus. Ja, en bent u toen ook zelf gaan uitproberen? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En zo'n opening van een toespraak kan ChatGPT best schrijven. Maar er zijn ook heel veel dingen die ChatGPT niet zo goed kan. Wat viel u op waarvan u dacht... Of nee, laat ik het anders vragen. Wat heeft u allemaal geprobeerd en waar zag u de beperkingen? Nou, wat ik vooral interessant vind voor mezelf is... ik kan ChatGPT ook vragen om een interessante les te maken... of een interessant onderdeel van een les te maken over een bepaald onderwerp. Dat is leuk om te proberen. En wat ik dan doe, is ik laat hem een aantal verschillende lessen verzinnen... en dan ga ik daar zelf wat mooie dingetjes uit pikken... die ik dan vervolgens ga gebruiken in een les die ik zelf heb verzonnen. Maar wat we bijvoorbeeld ook zien, is dat ChatGPT... bepaalde schrijfgenres helemaal nog niet aan kan. Dus ChatGPT vindt het bijvoorbeeld heel lastig om een stuk te schrijven over een boek, omdat hij de inhoud van het boek niet kent. Dus wat hij dan doet, is dan schrijft hij een heel erg algemeen stuk over een boek, waar niet eens de namen van de hoofdpersonen in worden genoemd over het algemeen. Wat betekent het nou concreet in de klas dat leerlingen dit tot hun beschikking hebben? Nou, er zijn leerlingen die daar helemaal niets mee doen, want die willen graag leren. Maar we hebben ook leerlingen die best gemakzuchtig zijn. We kennen allemaal de zesjescultuur. En juist die leerlingen vinden ChatGPT natuurlijk fantastisch, want die doet al het werk voor ze. Dus wat die leerlingen doen is, ze zeggen heel snel: ik heb geen zin, of ik heb geen tijd, of ik wil het niet. Dan laten ze ChatGPT doen en daar leren ze helemaal niets van. Op zo'n manier is het natuurlijk geen aanwinst. Zijn er ook manieren waarop ChatGPT in de klas kan worden ingezet waarvan u denkt, ja, dan heb je er wel echt iets aan? Nou, bijvoorbeeld bij die opening van het verzinnen van een opening voor een toespraak. Daarvan denk ik, ik kan prima een opdracht geven waarbij ik die leerlingen zeg, je laat ChatGPT nou 5 originele openingen verzinnen bij het onderwerp waarover jij je toespraak wilt houden. En dan ga je ze alle 5 kritisch bekijken. En dan kies je daaruit wat jij wilt gebruiken en daarvan maak je je eigen opening. Want ChatGPT helpt je echt wel over de grenzen van je eigen kunnen en van je eigen fantasie heen te kijken. Het punt is alleen dat een deel van mijn leerlingen vrij gemakzuchtig is. Die laten ChatGPT 1 opening schrijven, zien die opening en denken, het zal wel goed zijn, het ziet er heel slim uit, ik gebruik dit. Ja. En dan is er wederom geen leeropbrengst. We zijn in het begin, bij die openingen hadden we het vrij snel in de gaten, omdat mensen in de klas gingen roepen ChatGPT. Maar, wat doet u om erachter te komen of iets wat een leerling inlevert gemaakt is door ChatGPT? Nou, het is heel ingewikkeld. We hebben nu bijvoorbeeld al nieuwe regels toegepast op school, waarbij al het werk dat wordt ingeleverd, dat is voor een schoolexamencijfer, dat moet ingeleverd worden met de complete geschiedenis waarin van het ontstaan van het document te zien is, zodat ik kan controleren. Ik kan dat dan terugspelen in een soort filmpje. En dan kan ik controleren, is dit geknipt en geplakt? Mm-hmm. Is het gewoon overgetikt van een bron? Of heeft iemand hier echt zelf zitten denken? Dus zie ik diegene weer tekst wissen, knip in de tekst en de tekst ergens anders terugplakken, dus opnieuw ordenen. Dat soort zaken, die kan ik tegenwoordig eruit halen. Daar kijk ik dan naar. Maar het is soms best lastig om te herkennen. Dus dit soort trucs passen wij toe om het achteraf te zien. Maar als we in de klas oefening aan het doen zijn en ze moeten eventjes in zo'n half uur in de les iets zelf maken. Ja, dan kan ik niet allemaal gaan zitten controleren. Dat is best lastig, zegt u. En het kost natuurlijk ook weer extra werk. Ja. Brenda de Vries, voor u was het niet ChatGPT, maar afbeeldinggenerator Midjourney. Wat kun je met Midjourney? Wat kan je met Midjourney? Je kan een tekst intikken, op enter drukken en dan komen er 4 plaatjes tevoorschijn op basis van jouw tekst. En wat voor tekst bijvoorbeeld? Kunt u een voorbeeld geven? Je kan zeggen, a photo of a beautiful woman walking in the city of London. En dan krijg je 4 van die afbeeldingen eruit gerold. Ja, je kan natuurlijk specifiek worden over haarstijl, wat ze aan hebben, kleding, scherpte, diepte. Alles wat voor weer het is, hoe het licht is. En daarmee wordt je prompt dan ook langer. Maar dan krijg je elke keer 4 variaties als interpretatie op jouw tekstprompt. En hoe vindt u dat? Nou ja, dat is eigenlijk heel spannend. Het voelt voor mij een beetje als de doka. Het begint heel wazig en dan opeens zijn er 4 plaatjes op basis van je tekst. En dan kan je daar een selectie natuurlijk uitmaken en weer verder op gaan doorbouwen. Ja, dat klinkt alsof u het omarmd heeft. Ja, ik vind het ook heel erg leuk. Het is een soort van magie elke keer weer. En soms lukt het niet. En hoe gebruikt u het dan in uw dagelijks werk? Op dit moment heb ik een achtergrond gemaakt met Midjourney. En heb ik in de studio bijvoorbeeld een model gewoon gefotografeerd en in elkaar geshopt. En dat betekent dus dat je geen set designer meer nodig hebt of een hele grote studio. Mm-hmm. Maar dat het allemaal kleiner en kleinschaliger kan. En dus minder kosten behelst ook voor de klant. Kunt u beschrijven hoe die achtergrond die dus uit Midjourney komt eruit ziet? In dit geval was de tekstprompt een mener met een Arabic brown horse in de stijl of Dick Turpin. Kunt u dat vertalen voor ons? Een groot huis met een Arabisch bruin paard erin. Ja, ja. In de stijl van Dick Turpin. Dick Turpin is een soort van Robin Hood uit 1800. En wat daaruit is gekomen is een hele mooie, chique ruimte die een beetje wel verwaarloosd is met allemaal bruin en goud tinten. Met daarin een paard. Ja, en die kan in de vorm van fotografie die u bedrijft dus heel mooi en verrijkend werken. Werkt dat voor alle vormen van fotografie zo? Op dit moment, wat er nog niet zo goed mogelijk is in Midjourney, is dat je, stel je voor het zou over een merk gaan qua jeans. Dan is het niet heel makkelijk om die vorm daarin te krijgen. Dus op dit moment voor lookbooks, et cetera, waar het product precies het product moet zijn, is het nog niet toepasbaar. Nee. Maar ik ben er ook pas 9 maanden mee bezig. Ik wou net zeggen, dat klinkt alsof ik wel verwacht dat dat wellicht wel gaat komen. Want wat verwacht u voor het komende jaar? Voor het komende jaar verwacht ik dat het fotografisch realistischer gaat worden. Dat we makkelijker kunnen prompten. Er is net een nieuwe versie uitgekomen, dat is versie 6. En die luistert dus ook veel meer naar de beeldbeschrijving die je in je prompt zet. En we kunnen al de gezichten swappen. Die je invoert. En, ja. Ja. En we kunnen al gezichten swappen. Dus een soort van character consistency voor mensen die storyboards willen maken is ook fantastisch. Je kan dan heel snel een storyboard maken om jouw hele visie eigenlijk uit te leggen in beeld. En daar hoef je dan geen illustrator voor in te huren. Dat kan je dan zelf en dan allemaal doen. Ja. Ja, dus het grote voordeel vind ik dat opeens kan je heel creatief worden. Ja. En is er een soort van wereld van unlimited possibilities die open ligt. Ja. En Brigitte Kopense, wat verwacht u voor komend jaar op het gebied van AI in de klas? Nou, ik denk dat de taak aan de docenten is om steeds meer te verzinnen wat kunnen we er wel mee doen, waar hebben leerlingen baat bij. En om leerlingen ervan te overtuigen dat op het moment dat wij zeggen, we willen graag dat je dit nu leert en daarom wil ik dat je dit doet, dat ze dat dan ook werkelijk doen. Dus we moeten op zoek naar die balans om ze duidelijk te maken waarom wij vinden dat ze iets moeten leren en waarom wij denken dat ze dat niet leren via ChatGPT. En daar moeten we samen uitkomen. En gaat dat lukken? Ik hoop het. Ja. Ja, en anders kan ChatGPT misschien iets verzinnen om dat mogelijk te maken. Om dat duidelijk te maken. Ja. Heel hartelijk dank. Brigitte Kopense, docent Nederlands op een middelbare school. En ook Brenda de Vries, fotograaf. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Nou, de A7 is nog steeds dicht, Dieuke. En dan heb ik het over de afsluitdijk in noordelijke richting. Dus vanuit Noord-Holland zul je moeten omrijden. Dat doe je via Flevoland over de A1 en de A6 om in Friesland terecht te komen. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn is de weg net weer vrijgegeven na een ongeluk bij afrit Voorst. Kwartiertje vertraging nog daar. Half uur vertraging door een spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. De weg is dicht bij de Keteltunnel. Dus je moet omrijden richting Rotterdam. Dat doe je via de A13 en de A20. En nog 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. File rijden tussen Beek en knooppunt Velperbroek. En sportnieuws. Raymond van Barneveld heeft zich op het WK darts geplaatst voor de 8e finales. Hij won zojuist in de 3e ronde met 4-1 van Jim Williams uit Wales. Voor Barry van Peer zit het WK er wel op. De Nederlander kwam in de 3e ronde op een 2-0 voorsprong tegen Damon Hita. Maar de Australiër wist toch met 3-4 te winnen. Was te zien op de kanalen van PDC Darts. Will it matter? Will it matter? Chops! The right for Damon! The heat catches fire just at the right time to bang in a sensational 1-5-1 finish to finally put an end to Barry van Peer. En Raymond van Barneveld speelt vandaag tegen Jim Williams uit Wales. En drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen treft de Engelsman Stephen Bunting. De ernstige vermoeidheidsklachten waarmee shorttrekster Suzanne Schulting dit jaar kampte, kwamen niet alleen door overtraining. De drievoudig Olympisch kampioene was ook getroffen door het CMV-virus dat verwant is aan de ziekte van Pfeiffer. Onlangs bleek uit een nieuwe test dat ze weer bijna hersteld is en dat was een grote opluchting voor Schulting. Ik had er niet echt tijd om er lang over na te denken en ik was er eigenlijk wel gewoon redelijk rustig onder. Ik had wel gewoon een of andere manier had ik er wel gewoon mijn onderbuikgevoel zei, volgens mij zit het wel goed. En toen kregen we de uitslag en dat was dus ook goed. Dus dat was wel, ja, dat was wel heel fijn. En Jutta Leerdam is niet helemaal fit begonnen aan de NK-afstanden. De wereldkampioen op de 1000 meter heeft last van een vastzittende linker enkel. Ik merk ook echt dat ik er elke dag wel stress van heb. Want elke dag zit hij ongeveer vast en dan zit hij weer los en zit hij weer vast. En ik ben best wel een gevoelsschater, dus ik voel het gewoon zo extreem erg. Bijvoorbeeld gisteren ook, als je het eigenlijk goed hebt gekeken, dan elke keer zak ik door die linker enkel heen. Dat is gewoon heel kut, maar ja, ik moet er gewoon mee doen. En Leerdam komt vandaag in actie op de 500 meter. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Veel Japanners houden van een borreltje. En dat is dan toch wel vaak de bekende Japanse sake. Toch stappen steeds meer jongeren volledig van de alcohol af. Het is een ramp voor de Japanse sake-industrie die nu zijn klanten ergens anders moet zoeken. Een reportage over deze Japanse borrel van correspondent Anoma van der Veren. Ja, Japan telt meer dan 2000 sake-brouwerijen en dat zijn er best wat. En Japanse sake heeft ook een behoorlijk lange geschiedenis. In de 8e eeuw werden er verhalen geschreven over dronken keizers. En toen was alcohol nog echt een genotsmiddel van de elite. Maar inmiddels kan iedereen met een paar euro wel een drankje doen. En vandaag ben ik daarom ook in Niigata, het zogenaamde heilige land van de Japanse sake. En ga ik op bezoek bij de Ponshukan, een sake-museum dat naast het grootste station in de provincie is gebouwd. En waar bezoekers zelf van alles mogen proeven. Ponshukan no Harato mosemasu. Spreek vandaag met Kenji Hara en hij runt dit proeflokaal hier naast het station. ここはどういう場所を教えていただけますか。 新潟の全部の蔵のお酒が飲み比べできる引き酒番所という場所ですね。 Dus je kan hier bij de balie 5 muntjes halen en met elk muntje kan je dus langs de machines lopen. Het is echt een hele muur aan sake machines en dan komt er één glas uit en dat mag je dan drinken en dan kan je met 500 yen, dus misschien 3 euro of zo, kan je 5 glazen drinken. これ基本的に新潟のお酒だけですね。Dus het is ook alleen sake dat in Niigata wordt gemaakt. お支払いがこの中から。 Hou je bij de balie een muntje. Leg ik even 1000 yen neer. Dus ik moet naar de machine toe lopen. Dat hebben we korrel ietsje mij dus nee. Dus dan moet ik 1 muntje erin gooien. Ranking top 1. Ranking top 1. Ranking. Oh, je hebt ook een ranking, een ranglijst. Dit is de nummer 1. Ik word meteen de goede kant op geweest. Or inzet. Dus het glas gaat in het kleine gat hier zo. Knopje. Eén keer drukken en dan komt het eruit. Ja, 今登録があるのが90クラで日本一です。 Dus Niigata telt meer dan 90 sake-brouwerijen. En dat is het grootste aantal dat je in Japan kan vinden. Dat maakt het ook wel bekend. Toch ging het een tijd lang helemaal mis hier. De coronapandemie bezorgde de industrie een enorme klap. Japanners gingen minder uit eten en dus ook minder drinken. En daarbovenop komt het ook nog eens dat minder Japanners willen drinken. De 60-plussers houden nog wel van een borrel. De helft daarvan drinkt elke dag er wel wijn. Maar 1 op de 3 twintigers zegt helemaal niet meer te drinken. En dus ja, de Japanse sake-brouwers raken in het binnenland steeds meer afzetmarkt kwijt. Dus nu zoeken brouwerijen naar klanten in het buitenland. Iets verderop ga ik op bezoek bij de Niigata Sake Lovers. Een organisatie die in het buitenland probeert sake te verkopen. Hi, sorry. Hi, sorry. Nice to meet you. Hi, I'm Tomomi Duquette. I'm from Niigata, but so yeah, I'm a sake sommelier. It's like wine sommelier, but also I teach sake pairing to the consumers. Duquette is een sake sommelier en zij is begonnen met deze organisatie in 2013. We can control, you know, the temperature of brewing sake nowadays, so the quality of. Daarbij is de Japanse keuken ook wereldwijd steeds populairder geworden en dat zorgt er ook voor dat mensen meer interesse hebben in sake. So since then, I think a lot of people from outside of Japan is paying more attention to Japanese cuisine as well as sake. Toch maakt ze zich zorgen over de toekomst van Japanse sake, vooral in het binnenland. Hara maakt zich in ieder geval geen zorgen over de sake-verkoop bij hem. Niigata is namelijk de harddrinkende provincie in Japan. Na Duitsland is Nederland overigens de grootste sake-importeur van Europa. Vorig jaar importeerden we bijna 500.000 liter. NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Oud-burgemeester Roel Sluiter onderzoekt het protest in Groningen. En dat protest nam hele schokkende en heftige vormen aan. Wat is er veranderd sinds de jaren 70? En een heel jaar lang hebben ze boeken gelezen en besproken. Steeds om en om. Maar nu zijn ze er alle drie tegelijk. Onze boekenwurmen van dienst. Liedewijde Paris? Jemig, dat is dus geen snop. Jeroen Vullings? Of ze heel blij mee waren, weet ik niet, met deze lezing. Maar ik wel. En Bo van Houwelingen. Als dat je ochtendhumeur niet oplost. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Nederland verandert.

De wat oudere stier maakte zich een paar maanden geleden los van zijn kudde en leefde sindsdien alleen. Veel mensen kwamen in de afgelopen tijd naar het dier kijken. Het weer vanavond regen met kans op onweer en hagel. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. Temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen overwegend droog met vooral in de ochtend wat zon. En dan wordt het opnieuw zo'n 10 graden. Robert Vriezen, hoe is het op de afsluitdijk? Nou, die is nog steeds dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen, dus in noordelijke richting. Dus je moet omrijden vanuit Noord-Holland naar Friesland. Dat doe je via Flevoland over de A1 en de A6. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Afrit Budel. 4 kilometer file met een half uur vertraging. Komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht voor een spoedreparatie is de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Keteltunnel. Zat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden via de A13 en de A20. Al kom je op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wel in de file, want een ongeluk. Ongeluk komt nooit alleen. Ook een ongeluk bij knooppunt Ketelplein. 4 kilometer daar met een half uur vertraging. Bij knooppunt Ketelplein zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Feestend het jaar uit. Met deze week in de bonus. A. Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks, €1,99. A. Borrelhapjes, 3 stuks, €6. Alle A. Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En alle A. Mac Mini Snacks en Mini Pizza's, ook 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De voormalig legerleider en veroordeelde oud-president Desi Boutersen dient geen gratieverzoek in. Maar volgens Boutersen houdt de regering rekening met hem. De regering heeft wel aangeboden om een stukje zachte landing. De Surinaamse president Santokki liet eerder weten niet open te staan voor gratieverlening. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Boutersen en ook zijn 4 medeverdachten dienen geen gratieverzoek in, zegt zijn advocaat Irvin Kanhai. De voormalig legerleider en ex-president is in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de decembermoorden van 1982. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, de advocaat van Boutersen wilde een gratieverzoek indienen, maar nu dus toch niet. Waarom niet? Nou, het leek er inderdaad op dat een gratieverzoek ingediend zou worden. In eerste instantie werd ook uitstel aangevraagd nadat het vonnis vorige week werd uitgesproken door het Hof van Justitie. De afgelopen dagen heeft de advocaat van Boutersen, meneer Kanhai dus, naar eigen zeggen overleg gevoerd met zijn cliënt en geconcludeerd dat ze geen verzoek gaan indienen, want als je een gratieverzoek indient, beken je schuld en moet je spijt betuigen. En Boutersen heeft juist elke keer ontkend betrokken te zijn bij de decembermoorden. Dus dat wil hij niet. Maar wat is dan nu de vervolgstap? Wat gaat het Surinaamse Openbaar Ministerie doen? Nou, nu er geen gratieverzoek is ontvangen, moet het OM het vonnis uitvoeren. Het vonnis vorige week was geen nieuw vonnis, maar meer een bevestiging dat de zaak goed was verlopen. De huidige president, Chan Santokki, reageerde vandaag al op de uitspraak van de advocaat. Trok zich enigszins terug door te zeggen: ik heb geen rol als president in de uitvoering van de straf. Dat moet het OM doen. Die moeten overgaan tot gevangenneming. De regering heeft wel een rol in het overleg waar en hoe Boutersen wordt vastgehouden. Er is een optie bijvoorbeeld bij de marinebasis in Boksel. Die kan worden omgebouwd tot een luxere gevangenis. Dus ik verwacht dat het OM toch op korte termijn overgaat tot actie. Zeker omdat dit proces heeft aangetoond dat de instanties in Suriname de regels goed naleven. En omdat Boutersen zich toch bij een celstraf lijkt te hebben neergelegd. Ja, je zegt ik verwacht dat het OM overgaat tot actie. Maar waar zit Boutersen eigenlijk? Nou, dat hoorden we van zijn advocaat. Hij weet het niet. Er gaan verhalen rond dat hij zou kunnen vluchten. Maar als hij had kunnen vluchten, dan had hij het ook al lang gedaan. Ik denk zelf dat hij nog steeds in Suriname is. In zijn huis in het noorden bijvoorbeeld van het land of in zijn buitenverblijf. Kijk, hij is het hele proces gebleven. En als je vlucht, geef je eigenlijk toe dat je schuldig bent. Dat je ergens van wegrent. Boutersen is echt onlosmakelijk verbonden met Suriname. Hè. 2 keer president geweest, dictator geweest. Dus ik zie hem niet vluchten. Dat zou zijn imago niet goed doen. En sterker nog, een gevangenschap kan zijn imago juist goed doen, nog beter maken. Zeker omdat zijn aanhangers vinden dat zijn heksenjacht, dat het een heksenjacht is, zijn vervolging. In welk opzicht kan dat dan zijn imago verbeteren? Nou, Bauta, zoals hij in Suriname wordt genoemd, is nog steeds heel populair in het land. En de huidige regeringspartij, de VHP van Santokki, staat er niet goed voor. Problemen in de regering met corruptie, nepotisme, economische problemen. Dus als de NDP, dat is de partij van Boutersen, bij de verkiezingen over 16 maanden kan winnen, dan kan Boutersen alsnog gratie krijgen als er een nieuwe president komt, en zeker als die NDP in de regering komt. Dat kan bijvoorbeeld dan op basis van gezondheidsredenen of humanitaire gronden. Ja, en dan komt Boutersen na 16 maanden vrij als een soort martelaar. Dus eigenlijk is dit een best slimme tactiek van Boutersen en zijn advocaat. En dan zou die 16 maanden in zo mogelijk wat luxere gevangenis hebben kunnen zitten. Precies, zonder ooit schuld te bekennen en dus alsnog de vrij te komen als een soort martelaar of iemand die echt nooit is weggelopen van de problemen die hem op zijn pad kwamen. Maar goed, voorlopig moet het OM hem eerst nog vinden, want we weten dus niet waar hij is. Dankjewel, Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is het aantal politieke gevangenen in Rusland sterk toegenomen. Volgens de laatste cijfers zitten meer dan 600 mensen in de cel vanwege politieke redenen. En de repressie neemt alleen maar toe. En daarom schrijven steeds meer burgers brieven aan die politiek gevangenen. De schrijfavonden door heel Rusland zijn een initiatief van de nog als enige toegestane oppositiepartij, Jablaka. Maar helemaal zonder gevaar is het niet. In het statige hoofdkantoor van Jablaka in het centrum van Moskou zitten tientallen jongeren driftig te schrijven. De kaartjes en brieven zijn geadresseerd aan de strengst beveiligde gevangenissen en strafkolonies in Rusland. Politiek leider van de oppositiepartij, Nikolai Rybakov, vertelt dat er steeds meer brieven worden geschreven. Dit omdat er steeds meer politiek gevangenen zijn met ongekende celstraffen. Kaarten met foto's van de gewetensbezwaarden liggen overal verspreid op de tafels. Onder hen bijvoorbeeld Ilya Yashin, Andrei Pivovarov en misschien wel de meest bekende Vladimir Karamurza, politicus en journalist die 25 jaar celstraf kreeg na kritiek op de oorlog in Oekraïne. Alisa, een jong meisje met zwarte nagellak en piercings, schrijft naar mensen die in de gevangenis zitten voor het uiten van hun mening. Vindt dat onacceptabel. Een persoon zou op vreedzame wijze zijn standpunt moeten kunnen uiten zonder daarvoor in de cel te belanden. Volgens Sofia, in een netjes overhemd en met bril, zijn dit soort brieven het allerbelangrijkste voor gevangenen. Dit omdat het ze in de eerste plaats menselijk maakt. Niet alleen een naam, achternaam en strafzaak. We willen laten zien dat ze niet alleen zijn, dat we ze steunen en dat ze niet vergeten worden, zegt ze. Maar het is niet helemaal zonder gevaar. De briefschrijvers moeten zich wel aan de wet houden. Zo schrijven ze bijvoorbeeld niet het woord oorlog op, maar speciale militaire operatie. Toch is dit het veiligste dat je nu in Rusland kan doen, zegt Alisa. Het is ook nog eens heel eenvoudig. Iedereen moet het eigenlijk doen, zegt ze. Terwijl de pennen over het papier krassen, speelt op de achtergrond een alternatief bandje. Dit soort bijeenkomsten levert de briefschrijver zelf ook veel op, vertelt Igor. Soms schrijf ik vanuit huis, maar ik kom eigenlijk hier speciaal naartoe om gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Mensen die op dezelfde golflengte zitten. Ook Jabloka-partijleider Rybakov benadrukt dat dit soort schrijfavonden niet alleen belangrijk zijn voor de gevangenen, maar ook voor de schrijver zelf. Want, zegt hij, het laat zien dat er nog jongeren zijn die alles doen wat ze kunnen. Dat het ze nog iets kan schelen wat er in dit land gebeurt. En dat op zichzelf is al een belangrijke politieke daad. Dat is een bijdrage van Rusland-correspondent Iris de Graaf. Robert Vriezen, waar zijn er nog problemen op de weg? Nou, grote probleem op de A7, want die is dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen. Dat betreft de afsluitdijk. Dus om vanuit Noord-Holland naar Friesland te gaan, moet je omrijden via Flevoland over de A1 en de A6. Rijkswaterstaat heeft mij verteld dat het nog voorlopig wel even zo zal blijven. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Afrit Budel. 4 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Een spoedreparatie houdt de hele A4 dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de Keteltunnel staat 6 kilometer file. Omrijden via de A13 en de A20. Maar hou wel rekening met 20 minuten vertraging op die A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Ketelplein 4 kilometer file. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. De Dom van Keulen wordt tijdens de jaarwisseling extra streng bewaakt. Bij het gebouw zullen agenten met zware wapens staan. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat islamitische groeperingen aanslagen willen plegen. Tijdens de kerstdagen werd de beveiliging in Keulen ook al opgeschroefd. Be misunderstood, but it doesn't do me any good. Love the way they smiled at me, held that face for eternity. Now let them all fly off. Robbie Williams, Misunderstood. Voor het eerst doet een vrouwenteam mee aan de Dakar Rally. En de Nederlandse coureur Anja van Loon zit erin. Volgende week vrijdag begint ze in Saoedi-Arabië aan de woestijnrace. Van Loon rijdt dan 2 weken met haar team in een vrachtwagen. Goedemiddag, of goedenavond moet ik zeggen, Anja van Loon. Goedenavond. Hi. Waarom doet nu pas voor het eerst een vrouwenteam mee aan de Dakar Rally? Ik heb geen idee. Ik denk dat tot nu toe niemand aangedurfd heeft of nog niet de mogelijkheid heeft gehad om dit te gaan doen. Dus vandaar zijn wij de eerste. Ja, en nu zijn jullie de eerste. Hoe reageren mensen daarop? Ja, super enthousiast. Je ziet dat het heel erg leeft en heel veel mensen het echt geweldig vinden dat wij als vrouwen dit gaan doen. Ja, je krijgt veel goede reacties ook van andere coureurs. Ja, onderling ook. Die sfeer is supergoed. Dus ja, ze kijken er niet van op, zeg maar. Van, oh ja, daar zijn vrouwen, dat gaat niet goed komen. Nee, het leeft echt onderling allemaal heel, heel leuk. Nee, want even voor de duidelijkheid. Hoe uitzonderlijk is het dat er vrouwen meedoen aan de Dakar Rally? Nou ja, het wordt gelukkig wel steeds meer. Er zijn inmiddels volgens mij 48 vrouwen in de Dakar. Maar in de truck is er nooit voorgekomen in Nederland. Dus dat is het unieke eraan. Maar het worden gelukkig wel steeds meer vrouwen die meedoen. Ja, want je hebt zelf ook al eerder meegedaan, hè? Ja, afgelopen jaar. En waar zat je toen in? In een buggy. Oh ja. En nu dus met de truck, de vrachtwagen, hoe zien die komende weken voor jullie eruit? Ja, we vertrekken 1 januari. En dan hebben we eerst een paar dagen de shakedown, de keuringen, alle voorbereidingen. En dan 5 januari hebben we de proloog, de startbepaling. En dan 6 januari gaan we van start. Ja. Tot de 19e. 6 januari van start tot de 19e. En ja, hoe zien die weken eruit? Met hoeveel mensen zijn jullie eigenlijk in het team? Met 40 mensen zijn wij op 3 vrachtwagens. Op 3 vrachtwagens. En hoe zien die dagen daar dan uit in zo'n wagen? Ja, wij rijden gemiddeld tussen de 800 en 1000 kilometer per dag. Dus we hebben eerst een verbindingsroute naar de start. Dan rij je wedstrijd. En dan daarna heb je weer verbinding naar het bivak. En we hebben zelfs 1 dag na de wedstrijd een verbinding van 800 kilometer nog. Voordat we weer terug op bivak zijn. Maar jullie zijn dus met een flinke groep, 40 mensen verdeeld over 3 trucks. Niet iedereen kan de hele tijd sturen. Wat doe je nou als team dan de hele tijd met elkaar? Ik ben degene die rijdt en stuurt. Ja. Ik heb een navigator en een monteur. Dus iedereen heeft zijn eigen vaste taak. We wisselen ook niet. Dus ja, met z'n drieën, die navigator vertelt tegen mij wat ik waar ik naartoe moet, zeg maar. De monteur die is constant met de temperatuur van de motor bezig, de bandenspanning omlaag en omhoog. In de duinen staan die natuurlijk heel slap op zeg maar een halve bar. En op een stenen pad of op een zandpad, zeg maar, dan zit het op 4 bar. Ja, het moet echt heel anders zijn. Dus die is constant met de banden bezig en ik doe vooral het rijden. Ja. Zijn er verschillen tussen een vrouwenteam en een mannenteam die de Dakar Rally rijden? Nee, er is ook geen aparte klas, dus wij doen gewoon tussen de mannen mee. Nee, er is geen verschil tussen. En heeft u zelf wel eens overwogen om in een mannenteam te rijden? Ik heb de eerste wedstrijd ook met een man langs me gezeten en de eerste Dakar ook met een man gezeten. Ja, dit is wel mooier om mee te maken om dit met 3 vrouwen te doen, maar het kan allebei. Ja. Welke voorbereidingen hebben jullie met elkaar, met het team, nou getroffen om hieraan mee te kunnen doen? Het is vooral wedstrijderij. Je kunt verder nergens oefenen of trainen. Er is nergens een gelegenheid of een terrein of een locatie waar je kunt oefenen. Dus ja, hoe meer wedstrijden je rijdt, hoe meer je oefent. Ja. En wat verwachten jullie uiteindelijk dat dit oplevert? We gaan voor te finishen en de top 10. Daar gaan we wel voor. En dat begint dus allemaal, want 1 januari gaan jullie weg, hè? Ja. Dan begint het. En dan 9 januari of begint de race? Nee, 5 januari. 5 januari. Veel succes in de Dakar Rally. Dank je wel. Anja van Loon. Dank je wel. Ja, en op de NK afstanden in Tielf begint rond deze tijd de eerste afstand van dag 2. De 3 kilometer voor de vrouwen. En commentator Sebastian Timmerman gaat die races weer volgen. Goedenavond. Ja, Sebastian, gisteren hadden we elkaar ook aan de lijn. En toen kwam er eigenlijk daarna wel een verrassing, hè? Want Joy Beunen, die pakte de titel op de 1500 meter. Ja. Is dat een kunstje dat ze zo meteen gaat herhalen, denk jij? Nou, de 3000 meter, dat is ook wel een afstand die haar ligt. Nou ja, gisteren won ze, dan ben je in een goede vorm. Sterker nog, na al de tegenslagen die Beunen achter de rug heeft, denk ik echt wel dat ze op een soort roze wolk die 3 kilometer ingaat. Vorig seizoen werd ze tweede op het Nederlands kampioenschap. Dus het is een afstand die haar ligt. Maar ze zal ongetwijfeld gaan proberen om Olympisch kampioene Irene Schouten naar de kroon te steken. Maar om haar te verslaan, dan moet je toch wel van hele goede huizen komen. En Irene Schouten heeft in de voorlaatste rit, terwijl het eerste go to the start op de achtergrond klinkt uit de mond van de starter. Irene Schouten heeft aan haar ploeggenote Marijke Groenewoud ook een geweldig goede tegenstander in de voorlaatste rit. Dan hebben we al gekeken naar Antoinette Rijpma de Jong. Dat is de vrouw die vorig seizoen Nederlands kampioene werd. Toen stak Schouten in een wat mindere vorm. En Joy Beunen mag het dan in de laatste rit gaan opnemen tegen Sanne in het Hof. Het gaat om de Nederlandse titels. Gisteren ook al gezegd, het gaat ook om kwalificatie voor bijvoorbeeld het EK over anderhalve week. Het WK Allround in maart. Maar vooral ook de WK-afstanden in Calgary in februari. Ik heb nu net 4-5 namen genoemd. En er mogen er maar 3 de 3 kilometer rijden in Calgary. Dus er moeten grote namen gaan afvallen. Vrouwen rijden niet alleen de 3 kilometer, ook de 500 meter. Dan denk ik meteen Femke Kok. Ja. Is er iemand die het haar moeilijk kan maken? Nou, misschien Jutta Leer dan. Dat is de tegenstander van Femke Kok. In ieder geval in de eerste omloop. Femke Kok is de regerend wereldkampioene. Jutta Leer dan is normaal gesproken op de 1000 meter wat beter dan op de 500 meter. En Jutta Leer dan heeft een beetje last van haar enkel. Haar linker enkel werd vanmorgen verzorgd na de training. Daar waren we getuigen van na die ochtendtraining. En ze verklaarde later ook wel dat ze, ja, als het ware, daar wat instabiliteit in heeft. Als het ware er een paar keer doorheen zakt tijdens een rit. Dus dat is een beetje de vraag in hoeverre die enkel Jutta Leer dan dwars gaat zitten. Maar zij is wel een uitdager normaal gesproken als ze in topvorm is van Femke Kok. Michelle de Jong en Marit Vlederis, dat zijn daar twee namen die gaan strijden om die derde plaats en een ticket voor die WK-afstanden. Dat zijn de vrouwen, maar voor de mannen staat de 1500 meter op het programma. Wie zijn daar de kanshebbers? Ja, denk er meteen natuurlijk aan Kjeld Nuis, de Olympisch kampioen die het in de laatste rit mag gaan opnemen tegen Louis Hollaar. Dan heeft bijvoorbeeld al gereden Patrick Roest. Dat is toch ook wel een rit die eruit springt in de loting wat mij betreft. Rit 8, Patrick Roest tegen Thomas Krol. Patrick Roest gisteren in de 5 kilometer gewonnen. Is ook op de 1500 meter de titelverdediger. Vorig jaar haalde hij namelijk 3 Nederlandse titels. Roest start in de binnenbaan. Die kan de 1500 meter altijd heel vlak rijden. Terwijl zijn tegenstander Thomas Krol een echte sprinter is. Die zal aan alles of niets race ervan willen gaan maken. En dat kan nog wel eens na 400 meter problemen gaan opleveren op de eerste kruising. Roest tegen Krol, Joep Wennemars tegen Wesley Dijs, Kjeld Nuis is erbij. Dus kortom ook op die 1500 meter namen genoeg die je tot de favorieten kunt rekenen. Genoeg te zien en te horen vanavond dus. Dankjewel Sebastian. En we horen jou vanavond met de uitslagen, onder meer in een speciale Langs de Lijn uitzending tussen 8 uur tot 9:30. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Messeling. Goedenavond. Ja, goedenavond, Dioke. Ik heb zometeen Govert Buijs te gast. Hij is politiek filosoof en schreef samen met oud-premier Jan-Peter Balkenende een boek over hoe het kapitalisme opnieuw moet worden uitgevonden. Dat dus zometeen. Ties van Kesteren heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een heel mooi weekend. Het was een fijne jaarwisseling. NPO Radio 1. Frankrijk neemt vergaande veiligheidsmaatregelen tijdens de jaarwisseling. Vanwege de zeer hoge terreurdreiging worden in het hele land 90.000 agenten ingezet en 5.000 militairen. In Parijs werken tijdens oudjaar 6.000 agenten. Ook worden de metrostations afgesloten en geldt er een alcoholverbod. De voormalige legerleider en veroordeelde oud-president Desi Bouterse zal geen gratieverzoek indienen bij de Surinaamse president Santokki, dat zegt zijn advocaat. In gesprek met de NOS zegt de advocaat van Bouterse ook dat hij geen idee heeft waar zijn cliënt zich nu bevindt. De advocaat had voor het laatst contact met Bouterse voor de kerstdagen. EU-chef Josep Borrell heeft de aanval van Rusland op Oekraïne van afgelopen nacht scherp veroordeeld. Hij noemt het een laffe daad en zegt dat de EU zich blijft inzetten voor het leveren van extra militair materieel in 2024. Bij de aanval kwamen zeker 22 Oekraïners om het leven. En het is gelukt om de stier op het eilandje in de Maas naar het vasteland te brengen. De beheerder van het gebied wist het dier in te sluiten met hekken en een dierenarts kon het dier verdoven. En daarna is het naar de kant gebracht, meldt 1 Limburg. Het weer, vanavond regen met kans op onweer en hagel. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen overwegend droog, met vooral 's ochtends wat zon. Het wordt dan opnieuw zo'n 10 graden. En bij de ANWB zit Robert Vriezen. Goedenavond. Goedenavond. De A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen is nog steeds dicht ter hoogte van de afsluitdijk. Dus je kan vanuit Noord-Holland niet naar Friesland via de A7. Je zult moeten omrijden via Flevoland over de A1 en de A6. En naar verwachting blijft dat nog zo tot een uur of 9 vanavond. Want de politie doet onderzoek naar de toedracht.